الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام هدیه پیشگاه مولانا و مقتدانا صاحب الاصل و الزمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عمنا. در شام عزای ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیها و شب جمعه زیارتی مخصوص ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در ماه ضیافت الهی انشاءالله که برکات عنایات خاصه وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا شامل حال همه ما بشه و انشاءالله در سحرگاه جمعه که در آستانه این لحظات حساس هستیم قنوت حضرتشون حالا در کربلای معلا در هر جا که حضرت به نماز می ایستن انشاءالله دعای خیر حضرتشون شامل حال همه ما همه محبین و شیعان اهل بیت نور علیهم السلام باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اموات مؤمنین و مؤمنات چشم انتظارند، اموات جمع حاضر، اموات این بیت شریف، انشاءالله همشون مهمان سفره خاص ام المؤمنین سلام الله علیها باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در فضائل بانو خدیجه کبرا سلام الله علیها عرایضی تقدیم شد و شاخصه هایی که این وجود نازنین در اثر این ملکات و فضائل به جایگاهی بسیار بالا دست یافتن نمونه هایش اشاره شد و عرض شد که بطنی که وعاء امامت میشه، نور امامت رو حامل میشه، این ظرف باید خیلی ظرفیت بالایی داشته باشه و باید از قداستی برخوردار باشه که بتونه حامل نور امام معصوم علیه السلام باشه و ام الائمه النقباء النجبا که جامع الانوارند حضرت انسیت الحورا، خب مبدا این انوار مقدسند و ام الانوار باید در رحمی و در وعایی قرار بگیره که تناسب داشته باشه با او. مادر خودش اینجا باید برای فرزندش جوری مادری کنه و جوری این ظرف دارای نور باشه که بعد از 40 روز خلوت با خدا و افطار بهشتی نوری که قراره در این وعا قرار بگیره در وجود نازنین خدیجه کبرا شکل بگیره، چون گوهر، چون صدف در دل گوهر می پروری تا کند در نجف را همسری. دری در این صدف خدا پروراند که در نجف همتای این گوهر گرانبهایی بود که در وعایی به نام بطن خدیجه کبرا سلام الله علیه که در روایت هم اشاره شده. خب این فضیلت ها در سایر امهات گرامی اهل بیت نور علیهم السلام هم باید باشه. یعنی هر رحم پاکی که حامل نور امامت میشه باید یک مشخصات و یک ویژگی‌های خاص داشته باشه. نور امامت نوری بسیار عظیم و اون ذریت طاهره‌ای که باعث میشه قبلت و رضیت نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام که همگام با این مولود بشارتش اومده همراه با بشارت او، باید اون الامام فی ذریته که شأنش خیلی والاست، عهدالله، اون عهدالله باید در یک وقایع بسیار پاکیزه قرار بگیره. خب این فضیلت ها درباره خدیجه کبرا سلام الله علیها جایگاه ایشون رو تا حدی این جایگاه والا رو مشخص میکنه. نقطه مقابلش ام المؤمنین تقلبیه، ام المؤمنین جعلی که هرچی طهارت و قداست و شرافت در این طرف هست در اون طرف درست به عکس. اصلا آمدن اینا در خانه پیامبر یک اتفاق عادی نبود. به ظاهر همسرند و به ظاهر در خانه پیامبر دارند همدمی هستند کنار سایر زوجات حضرت، اما خیلی وقتا اینا نقش جاسوس رو بازی می کردند. اگر نگیم مثلا همیشه این مأموریت رو داشتن، خیلی خبرها رو اینا رسوندن که مثلا چه اتفاقی الان حال پیامبر بد شده، الان مثلا چه مطلبی گفتن، الان چه کسانی رو به حضور پذیرفتن. خب از این نطفه های ناپاک بیشتر از این هم انتظار نیست، اما یه رصدی نسبت به زندگی اینها در قبال این زندگی پاک و پاکیزه و نورانی که تمام عمر حضرت خدیجه سلام الله علیها با ایثارگری و وفا و محبت و صفا گذشت و بانو به درجه رسید که دیشب هم عرض کردیم خدا وقتی که پیامبر میخوان از معراج برگردن سلام خودش و سلام جبرئیل رو به پیامبر مأموریتی در واقع میدن که این سلام رو ابلاغ کنن به همسر گرامیشون خدیجه کبرا سلام الله علیها. نقطه مقابل رو بررسی کنیم. کسی که اومده ایذای حضرت زهرا سلام الله با تنقیص مقام خدیجه کبرا از همون اولین نمره های منفی در پرونده او همین ایذای حضرت زهراست در سنین بیبی اشکشون در اومده، سنینی که ذکرت امی فتنقصت های نقصت با جسارت با عیبجویی راجع به مادرم صحبت میکرد. خب اینا تو نقشه های خودشون بعدن مشخص شد که این تیم ظلمت چجوری اصلا هم قسم شدن و چجوری با نقشه هایی که خیلی هاش ماهرانه و شیطانی طراحی شده بود چجوری اینا یکی یکی داشتن و گام به گام داشتن به اهداف خودشون نزدیک می شدن طمعا للخلافه، ولی از طریق قبول نبوت که در اون روایت اشاره شد، روایت احمد بن اسحاق، که این اسلام طمع، اسلام طمعی این دو نفر نقطه شروع بود تا در سایه یارقار و در سایه عناوینی مثل اصحاب نزدیک پیامبر و مهاجرین و با این عناوین خودشون رو کاملا تثبیت کنن و این کار رو ماهرانه انجام دادن و بلافاصله بعد از شهادت پیامبر تونستند قدیر رو از خاطر مردم محو کنن و پامال کنند. این ام المؤمنین جعلی ببینیم در چه حیطه‌ای و در چه نقشه‌هایی قرار داره که مثل عمرو عاص وقتی که به او میرسه بعد از جنگ جمل که اون فضاحت رو به بار آورده، نزدیک 20,000 نفر رو به کشتن داده، به اسم مادرتون رو یاری کنید. یعنی ام المؤمنین یه لقب بسیار والا بوده، هنوزم خیلی روش مانور میدن وقتی میخوان شیعه ها رو خیلی تخریب کنن، میگن اینا ببینید نسبت به ام المؤمنین دارن جسارت میکنن، دارن لعن میکنن. خیلی براشون هم خال المؤمنینشون یعنی معاویه، حالا خال المؤمنین اگه قراره باید محمد ابن ابی بکر باشه، ولی چون محمد ابن ابی بکر رفته در آغوش ولایت امیرالمؤمنین هیچ صحبتی ازش نیست و معاویه رو یه جوری براش جفت و جور کردن این عنوان رو. حالا این خبیثایی مثل معاویه حتی از کشتن ام المؤمنین ابایی نداشتن، اگه به نفعشون بود کامل بهایی تحلیلش اینه که معاویه کشته عایشه رو در یک نقشه ای. وقتی تاریخ مصرفش تموم شده و احساس خطر هم یه مقدار جانبش میکنن و میخوان حذفش کنن و هیچ استبعادی هم نداره این تهدید ایشون، که یه نقشه ای کشید که او رو دعوت کرد و با غلامش و با مرکبش و مثلا فرش و روی گودالی طراحی کردن یه جوری که اینا فرو رفتن و غلامش هم همینجور دفن کردن و جمع کردن که کسی اصلا متوجه نشه که چی شده، خبری نیست، به عنوان مفقود الاثر مثلا اعلامش کنن که خبری نشد، معلوم چی شد، گم شد، گم و گور شد. مثلا در این فضا حالا ببینید یکی از گزارش های مکر رو گاهی عرض کردیم، بعضی از دوستان شاید تشریف داشتن، عمرو عاص میرسه به عایشه میگه لودت تو انکه قتلت یوم الجمل، دوست داشتم، احتجاجش تبرسی رضوان نقل، دوست داشتم که تو روز جنگ جمل کشته میشدی. اینا که در یک تیمن، چه معنی داره که عمرو عاص آرزوی کشتن عایشه رو داشته باشه، کشته شدنش؟ میگه لودت تو انکه قتلت یوم الجمل، دوست داشتم کشته میشدی. لملا ابالک، برای چی بابا برات نباشه؟ این چه آرزویی؟ یعنی ما که تو یک تیم هستیم، تو یک گروه هستیم. این جمله رو میگه این خبیث که انک تموتین به عجلک و تدخلین الجنه فنجعلو که اکثر تشنیع علی علی ابن ابی طالب. میگه خب تو مثلا میمردی به عجلت و داخل بهش میشدی، حالا حرفای عمرو عاص دیدی، فنجعلو که این جمله مهمه، ما حالا تعبیرش رو بخوام معادل آزاد، ما بهترین سوژه رو بر علیه علی ابن ابی طالب داشتیم اون وقت. و توضیح مکملش از من که ما به جای پیراهن عثمان قمیص عایشه داشتیم اون وقت، پیراهن خونی عایشه رو داشتیم که ام المؤمنین عثمان رو که مسلمان ها به تنگ اومدن و کشتنش، ولی ام المؤمنین تا آخر بنی ذبه که گارد حفاظتی عایشه بودن تا لحظه آخر اونقدر دستاشون قطع شد در راه حمایت از شطور سردار ماده جنگ جمل. اونقدر دست خرج شد به اینا رها نمی کردن. چنان به مادرشون وفادار بودن، به اون نامادری چنان وفادار بودن که خوشته می شدن ولی رها نمی کردن. و کسی که تونست این شتر رو از پا بندازه کسی نبود جز آقا حسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. جنگ جمل اصلا با چه سوژه‌ای برپا شد؟ خونخواهی عثمان توسط ام المؤمنین جعلی. ام المؤمنینی که تا روزی که فکر میکرد طلحه به خلافت میرسه هیچ حمایتی از عثمان نداره. خیال میکنه مردم طلحه را انتخاب میکنن بعد از عثمان و دیگه نونش تو روغنه. با این خیال وقتی پرسید خب عثمان رو کشتن مردم چه کسی خلیفه شده، تا گفتن علی ابن ابی طالب یه مرتبه جا خورد و رفت تو فکر. طلحه و زبیرم که دنبال یک نقطه اتکا میگشتن و دنبال یک شخصی که با آگهی او بتونن نیرو جمع کنن، بهترین کس رو پیدا کردن، رفتن سراغش که بیایید به اسم خونخواهی عثمان لشکر جمع کنید، مادر شما هم باید بیایید تا ما زیر سایه نام تو بتونیم لشکر جمع کنیم و همه ما با حمایت از ام المؤمنین بریم به جنگ علی ابن ابی طالب. اینا تو این فضاست که کسی که اقتلو نعسلن میگفته یه مرتبه میشه خونخواه عثمان. مکرر میگفت که اقتلو نعسل، نعسل لقب عثمان بود، میگفت بکشیدش این نعسل رو، حالا یا به جهت شکلش بود یا ریشش مثلا مدل خاصی بود یا اینکه شبیه یک شخص یهودی بود به نام نعسل که به او تشبیهش میگه اقتلو نعسلن. اصلا بدوی را میگفت همیشه بهش در مسیر مسجد که وقتی عبور میکرد بره مسجد بدوی را میگفت بهش. یه مرتبه شد خونخواه عثمان. خب چرا؟ چون اینا فقط دنبال سوژه میگشتن. حالا بعدم میگفتن تو که دشمن عثمان بود چطور خونخواه شد؟ خب عثمان قتل مظلوم ها. ما بعد فهمیدیم که نه اشتباه کردیم، خیلی مظلومانه کشتنش. حالا چه کسانی؟ خود طلحه جزو کشندگان عثمانه، محاصره فرمانده محاصره بیت عثمان طلحه است که مروان چون خیلی عثمانی بود در فرصتی که پیدا کرد طلحه رو کشت چون میدونست که این دخالت داشته. اینا یه مرتبه شدن قاتلین عثمان، یه مرتبه شدن خونخواه عثمان. جرم متوجهی که علی ابن ابی طالب ضربوکم علی دم عثمان، وای اگه اسم سنمه ایشون ببینه امام باقر علیه السلام به نظرم تو اون روایت از حضرت بشه یا امام صادق، به نظرم امام باقر علیه السلام فرقی نمی کنه، وای اگه اسم سنمه ایشون رو ببینیم 80 سال به خاطر عثمان تو سرتون زدن. اصلا عثمانی که میگن یعنی رو همین جهت، یعنی اینایی که دیگه عثمان پرستن، علی ابن ابی طالب رو قبول ندارن، دولت عثمانی هم که ترکیه سابق در اون اقتداری ظاهری که پیدا کرد دولت عثمانی معروف بود، اصلا اسم دولت دولت عثمانی. این صحنه چطور عوض میشه؟ یهو قاتل عثمان خونخواهش میشه و داستان متوجه امیرالمؤمنینه. خب بعضی از اصحاب شرکت دارن در داستان، امیرالمؤمنین هم خودشون رو کاملا از قصه کنار کشیدن، میدونستن اینا دنبال چیه و معاویه دنبال چیه و معاویه آخرش سوژه خودش رو ساخت. با اینکه امیرالمؤمنین اصلا به محمد ابن ابوبکر تو هم جنگ جمل فرمود که برو ببین به خواهرت آسیبی نرسیده باشه، و برو گزارش بیار. بعد رفته گفت آقا یه خراشی مثلا مختصری است، نه آسیبی بهش نرسیده. یعنی حضرت خیلی مراقبت میکردن که پیران عایشه نشه سوژه بر علیه خودشون. ولذا حتی بعد از شکست مفتضحانه عایشه، حضرت با زنانی در لباس مردان اون رو فرستادن. همین رو به رخ حضرت کشید که فکر کرد اینا من گفت تو منو با مردان مثلا نامحرم، حالا کسی که تو اون جنگ اون همه نامحرم دور جمع شده بودن، میگفتی مادر برای به داد مادرتون برسید، حالا یه مرتبه امیران خودشون فرمودن یا بعدن فهمیدن که اصلا اینا زن بودن. حضرت خیلی یعنی مراقب بودن، خیلی دقیق حضرت مراقبت‌هاشون انجام میدادن. ولی معاویه کار خودش رو در مورد عثمان کرد، پیرن عثمان رو از نائله همسر عثمان طلبید، پیرنش رو بفرست به شام، پیشنهاد ازدواج هم بهش داد، قبول نکرد او، ولی حواسش بود که داره چه کار میکنه. پیشنهاد ازدواج هم بهش داد که بعدن که زن عثمان بشه همسر او، بگه ما نسبتی هم داریم که خونخواهی داریم میکنیم، ما اصلا همسرش که این کشندگان عثمان او رو بیشوهر کردن، خلاصه حالا همسر منه و من خونخواهم، من میخوام این همسر رو. قبول نکرد، نائله قبول نکرد، ولی پیران رو فرستاد، کار اصلی رو انجام داد. پیران رو در منبری می آویختن، 70,000 نفر پای این منبر برای مظلومیت عثمان گریه می کردن. این معاویه چه کار کرده در شام؟ 70 گزارش نوشتن اینا رو، 70,000 نفر، خیلی جمعیت، 70,000 نفر برای پیران یه شخصی که اونقدر گند و فساد به بار آورد که خود مسلمونا جمع شدن کشتنش و حاضر نشدن در قبرستان مسلمون ها دفنش کنن، توی جایی که هاشکوکب در واقع زبالدانی بود کنار بقی. معاویه اومد بعدن بقی رو اینقدر توسعه داد که آبروریزی نشه، که بگه نه تو بقی دفن شده. با توسعه بقی از مکان اصلیش که شامل این قسمت بشه، که میبینن عثمان در بقی دفن شده، کی میگه تو قبرستان مسلمون ها دفنش نکردن؟ خب معاویه خباثت های خیلی خاصی داره، خیلی مکاره. امرؤاس همینجور. فقط یکیش رو اشاره کنم، حالا دیگه بحث رفت توی ام المؤمنین تقلبی و فضای مباحث براعتی، که حالا در نقطه مقابل اون ام المؤمنین سرشار از نور و قداست و پاکی، ببینیم کنار پیغمبر چه کسان دیگری هم بودن و در حد همسری، یعنی اینقدر قرب ظاهری به پیغمبر داشته باشن، ولی اینجور خباثت. ام المؤمنین حقیقی میشه عاشق امیرالمؤمنین، دلباخته امیرالمؤمنین، شیفته امیرالمؤمنین، خودش رو خرج امیرالمؤمنین میکنه. نقطه مقابلش با شهادت امیرالمؤمنین و فهمیدن این که اسم قاتل علی ابن ابی طالب عبدالرحمنه، به شکرانه این نعمت اسم غلامش رو عوض میکنه، میذاره عبدالرحمن، که دوست داره اسم قاتل علی ابن ابی طالب با صدا زدن غلامش هی تکرار کنه و به برکت این جنایت این اسم رو تکثیر کرده باشه. تیمونن اسم غلامش رو گذاشت عبدالرحمن. خب معاویه و این ملعونه و امرؤاس و زیاد ابن ابیه و اینا کنار هم یک تیم شیطانی مجسم، تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن تا لطف نور الله به افواهم و الله متم و نوره. خب عرضم تمام دیگه، حالا چون شرمنده شدیم و با تأخیر رسیدیم، من میخواستم دیگه اصلا جلسه نباشه، ولی گفتم همینجور بشینیم با رفقا دیگه نهایت شعر روزه ای مثلا بخونیم، بعدش هم گفتمان باشه به قول امروزی ها. تا دیگه تقدیر شد ظاهرا که چند کلمه ای هم حالا از متائن این ام المؤمنین تقلبی در مقابل دیشب که فضائل ام المؤمنین حقیقی رو شمعیش رو عرض کردیم، اینم بی نصیب نمونه. خلاصه این ماه هم ماه تبرا هم هست دیگه، در 17 ماه مبارک رمضان، شب ختم این مجلس و شب جمعه، از سر سفره مادر بریم کربلا و بریم مدینه. اول یه سری به مدینه بزنیم. مادری که امروز دخترش رو تنها گذاشت، دختری که با عین امی عین امی هایش بابا رو بیچاره کرده بود، تلوذ به رسول الله و هی تقول عین امی عین امی. فاطمه می گفت امد سوز جگر عین امی عین امی ای پدر مانده تا در جواب فاطمه آمد از عرش الهی زمزمه گو به زهرایت خدیجه نزد ما در بهشت خلد مهمان خدا خدا نتونست این صحنه رو تماشا کنه، جبرئیل و فرستاد برو سلام به فاطمه برسان، به فاطمه بگو مادرش خدیجه در قصرهای بهشتی از طلا و یاقوت احمر در کنار مریم و آسیه سلام خدا بی بی رو آرام کرد، این بشارتی هم که زمین شد تسلی داد دل دختری که بابا رو بیقرار کرده عین امی عین امی. با این که حتی یه خراشم تو بدن مادر نیست، ایجا ننوشتن صورتش نیلی باشه، ایجا ننوشتن پهلوش شکسته باشه، ایجا ننوشتن بازوش ورم کرده باشه. دختر با سلام خدا و با بشارت جبرئیل جایگاه مادر رو برای شرح دادند و آرامش کردند. این دختر یه دغدغه داشت در دل مادر، برای چی گریه می کنی بانو؟ لحظه آخر پرسیدن چرا گریه می کنی؟ سیدت و نساء العالمین، بانوی بهش، همسر رسول خدا، تا فرمود گریم برا دخترم فاطمه، شب عروسی مادر کنارش نیست، گریم برا شب عروسی فاطمه زو، لحظه بی مادری فاطمه. حالا نوبت دختر امین دختر رسیده، به قول این شاعر، اینقدر بهر ماندن من، تو مکن دعا دخترم، اینقدر برا موندن مادرت دعا نکن، منم عروس گشتم و مادر نداشتم. درسته بانو شما عروس شدی مادر نداشتی، ولی اون زنی که عشقای مادرت خدیجه رو دید به مادرت قول داد. شب عروسی اومد وقتی رسول خدا فرمود، مگه نگفتم همه برم؟ عرض کرد من به خدیجه قول دادم شب عروسی فاطمه جای خالیشو پر کنم، برا زهرا مادری کنم. بی بی جان شما صدا می زدی عین امی، جبرئیل اومد، اما دخترت به زبان حال می گفت خدا مادرم را کجا می برم؟ گمانم برای شفا می برم. شما کنار بدن مادر یه دونه زخمم ندیدی، ولی دختر زینب کبرا چقدر گوشه اتاق میدید، بستر مادر پهن شده، مادر مثل یه شمی روز به روز داره آب میشه، روز به روز داره نحیف در میشه. کیف احمل و صرت کل خیام، امیر المومنین، تنها تسلی دهنده این بچه های بی مادر. یه صحنه دیگه هم پیش اومد برا علبه، تو اون صحنه نازدانه ها به جای عینه امی صدا می زدن عینه بی عینه بی. یه نازدانه تو گودی قتلگاه می گفت عینه بی، پاسخش چی بود؟ آذان اشعبی کل حسن، این بدن پاره پاره، این بدن بی سن، این مقتل اعضا، این مسلوب العمامت و الرضا، بدن بابا دوزین. یه نازدانه دیگه یه جای دیگه اونم میگفت عینه بی عینه بی، خواب بابا رو دیده بود، از خواب بیدار شده بود، سراغ بابا رو میگره، یه جوری گفت ای نبی ای نبی، یه جوری ناله می زد و ابتا و ابتا. زن و بچه اومدن آرامش کنن، اومدن بگن پاسخ بدن بابا سفر رفته. اما این دختر یه جوری بابا بابا کرد، او تونست عشق این زن و بچه رو، فریاد این زن و بچه رو در گوشه خرابه شام به گوش ملعون یزید برسون. چی شده چه خبر؟ یتیمه حسین خواب بابا دیده، بلند شده بهانه بابا گرفته. خب سر بریده باباشو ببرین بذارین تو دامن. وای وای وای، هیچ دختری رو اینجوری آرام نمی کنن. نزدانه کربلا رو اینجوری آرام کردن. فجدمت عدت من الاعراب فجر رو نزدانه شام و با سر بریده ابی عبدالله آرام کردن. یه جوری آرامش کردن، یه مرتبه دیدن دیگه صدای نالش نمیاد، دیگه بابا بابا نمی کنه. رفتن دیدن رقیه با دیدن سر بریده بابا ای پدر کاش به جای سر تو می بریدن سر دختر تو. اگر شب جمعه است تا تعلق به امام زمان است، این دو بیتی عرض آخر من باشه، عذر میخوام از همه عزیزان. اگر میدید سر تا پا همه دردی می آمد، اللهم رد کل غریب، غریب ترین غریب عالم امام زمان. اللهم فك كل اسير، اسير ترین اسير عالم، زندانی زندان غیبت امام زمان. اگر می دید سر تا پا همه دردی می آمد، اگر می دید رخسار از غمش زردی می آمد، اگر رنج یتیمی را همه احساس می کردی، اگر مثل رقیه ناله می کردی می آمد. حالا به ناله های رقیه، به یاد بابا بابا های رقیه، مثل خودمون ناله کنیم. سحر جمعه در پیش، سوف استغفر لکم، در بعضی از روایات به سحر جمعه تفسیر شده. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، یا ربنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أي مهربان پدر از ما تو در گذر بن ما به ما دعا. يا أيها العزيز آیا تصدقی بر ما نمی کنی؟ آخر منم گدا. يا أيها العزيز من بی بضاعتم محتاج رفتم. ای رحمت خدا. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بدم المظلوم استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب فاطمه به حق فاطمه اشف صدر فاطمه به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. فرج عنه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وفرج عن جميع شيعته ومحبيه حيهم وميتهم سيما المنظورين منهم بجاه محمد وآله الطاهرين.